أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين يوشتما سبارا سورة لقمان سورة لقمان تا سورة لقمان زكوي دیکھے د لقمان علیہ السلام خپل زوی ته د نصیحتونو تذکرہ ده او سورته جنوم ورکول شنو یاد یو لفظ د وجه لومبنی لفظ د وجه لکه سورته یاسین او یاد اخری لفظ د وجه لکه سورته معون او یاد یو واقعه د وجه لکه سورته بقره نزل تم دی صورت تا صورت لقمان وای بیا دی صورت کې سلور دې آیتونه دي او سلور رکوعات دي او دا غرانګي 1500 کلمات او 2100 حروف بیا دا صورت مصحف عثماني کې یو دیرشم دی ترتیبی نزولی کې 350 دی بیا د دې صورت د ماقبل سره مناسبت هغه دا دی چې مخکې صورت کې د قران تذکره را لاله ولقد ضربنا للناس في هذا القران د قران څخه صفات بیان شو دلته کې د قران لومبني آیات کې سلور صفات ذکر کړي حکیم دې هدن دې او رحمت دې درې صفات هغه ذکر کړي او بل مناسبت ادارې چې مخ کې دا خبره ذکر شو چې وعده د الله حق دی نو دا وعده د الله تعالی چې حق دی دا وعده په سم لاوی کې په اعمالو باندې دلته د اعمالو تذکرہ کوي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة او بلتا دغلته د هغه خلکو چې دا غي یقین خراب یې غي د دین نه واړن راي دا غي تذکرہ وشو دل تعالی د اهل یقین ولا تذکرہ کہ وهم بالاخره هم یوقنون او بل خبره د دې صورت امتیازی صفات چنو روګی نشتا یو امتیازی وصف هغه د لقمان علیه السلام نصایح دی او دویم دا الله بڑای پم عجیب انداز باندې ولو انما فی الارض من شجره اقلام او بل دو علوم خمسه علم غیب داغي متعلق په اخره کې تذکرہ دا د دې صورت خصوصی مزامین دي یا دا صورت چې ده دې کې مزامین مختلف دي خلاصه دا ده ابتدا کې الله جل جلاله ترغیب ورکړي قران طرف ته نو قران صفات ذکر کړي بیا په نبی د شرک باندې دلایل ذکر کړي بیا لاغي نرستو دلایل عقلیه اته دلایل بیا د نبی د شرک فی العلم باندې دوه دلایل او بیا د غرنګي الله سره تصرف کې شریک نشته پاغه دلایل باندې پاغه دلایل او بیا تخویفات او بشارات او زواجر داسې نور ګڼ مزامین ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دې ته حروف مقطعات ویلې کېږي دا جدا جدا ویلې کېږي او د دې تفصيلي بحث مخ کې ما کړل د ابتدایي صورتونو کې چې بس صحیح خبره ادا ده د دې په معنا باندې صرف الله پويږي یا زیات نه زیات پیغمبر په پويږي د دې نه علاوه په دې باندې هیڅوک نه پويږي او پیغمبر هم د دې وجه چې الله کله کلام کوي خپل پیغمبر سره واغې په معنا نه پويږي نو د دې خو څه مطلب نشه نو کلام هوی دی د پاره چې سړی بل په خبره پويږي چې په پويږي نه په معنا باندې نو پیدا شوه نو د دې وجه بازي علما وايي پیغمبر به پويږي صحیح خبره ده دا د قران او رازونه دي د حروف مقطعات د دې په معنا باندې صرف الله جل جلاله ذات هغه پويږي ورپسې تلک آیات الكتاب الله تعالی اشاره کوي عظمت د قران ته تلک دا اشاره د عظمت ته الکه موږ وې دا هغه سړی دی لکه څنګه پښتو کې چې اشاره په لری سره کول شي اوچتوالی د مرتبه ده نو عربی کې تلک آیات دا هغه آیاتونه دي آیاتونه د کتاب دي چې حکمت والے دي نو دا اشاره د عظمت ته تعظیم ته چې دا سواله آیاتونه نه دي عظمت والا آیاتونه دي ادک آیاتونه جدی آیاتونه د کتاب دي د داسې کتاب دي چې حکمت والے دي نو د حکمت ډیر معنی دي او ابتدائی خبر ادا یاد ساته کله چې د صورت په ابتدا کې د کتاب سره حکیم لفظ راشی لفظ حکیم راشی نو عام طور اغه کې دلایل نقلی وي بیا دا محکم کتاب دی په اعتبار د الفاظ باندې محکم کتاب دی تغیر او تبدل بګی نشته فصیح او واضح الفاظ دی واضح معنی ولدي محکم دې دم ویل کېږي چې پاغي کې تغییر سوګ نشي کوله تبدیلی پکې سوګ نشي راوسته س زیادت او نقصان پکې نشي کوله س تحریف پکې نشي کوله بدلواله او قران دې ټول اعتبار سره محکم نه او د محکم والی یو دا خبرم ده محکم کتاب دې ټولي خبره موجود دي چې کوم اخبار سابقه د امتونو وړاندنو امتونو دي دا غي احوالم ذکر دي او چې کوم واقعات را روان دي دا غیم ذکر دي چې کوم امیر امور غوي غیبی دي دا غي بیان پکې دي ټول کتب الہیه سره موافق دي کوم خبره چې ورکړي ده نو هغه بالکل د خارج سره موافق ده او حکیم دې تم ویل کی حکمت نڑک دے د هیڅ یو شی داسې چې هغه حقیقت وی داغه بیان کړي دي داسې یو شی نشته چې د انسان لپاره مفید دی پاغي کې مصلحت ته یا غالب مصلحت ته داغه حکم کړي دي او چې کوم کې د مسلمان او د انسان نقصان دی مفسده د پکې داغې نه منع کړی دا او د حکمتوالی نه دا خبر هم ده ترغیب او ترغیب دی پکې واز او بیان دی پکې نفس ورته مې لګيږي کسی دی احکامات دي اس تناقض او اختلاف پکې نشته یو بصیر انسان ذی عقل انسان چې پکې سمر عقل ډونګې کوي ندوم راول اخوند ور گئی او عاقل انسان چې په کیسوم را سوچ کې دومره عقل کولاوی نو دا ټول حکمت لفظ کې دا ټول معنی داخلي دي حکیم کتاب دی الله تعالی فرمایي او عالم حکام حکیم دی حکمت والے دی چې کوم حکم ذکر کړي نو اکثر سره فواید هم ذکر کړي دویم لفظ الله تعالی فرمای دا کتاب چه ده نو دا هدن ده یعنی هادی به لار خودون کړي جنت طرف تا د اسلام نیک نارې طرف تا او دغ رنگی حدیر د انسان د جهنم نه بچ کئی و رحمتن او بل طرف تر رحمت ته نو رحمت ته مهربانی د دنیای سعادت پم حاصلېږي اخروی سعادت پم حاصلېږي الله پکې ډېر لوی خیر کې او ډېر لوی ثواب یې بګی هره رحمت ته ډېر لوی خوشاله پې حاصلېږي انسان په د بدبختۍ نه بچ کیږي رحمت ته للمحسنین د پر د عمل خسته کوونکی چې کوم خلق اعمال خسته کوي نو دا غي د پر قران رحمت ته هدایت ته نو کو سو کوی چې د کافر د پر نه دی عام مسلمان د پر نه دی نو ټول د پر د خو پیدې ته نه دغه محسنین خلق اخلي لکه خلق وای دا د لسم کتاب دی نو دا معنا نه دی چې چا لسم نه دی کړی هغه د پر نه دی کاغه لسم کوي دا هغه د پر هم دی او چې چا لسم کړی دی هغه ته پیدا غستی دی دا معنا نه شو چې چالسم نشته دا غره پار نه چې سوکم لسم کوي هغه ته پیدا ورک او دا غرانګي قران خدای هر چا د پاره خو چې سوک خپل عمل خسته کوي هغه ته لار خي دا غي د پاره رحمت د محسنین سوک ته الله خپل تعریف کوي الذين يقيمون الصلاه کسان دي چې مس قائمه اقامت ویل کیږي نه غول ته نه غول د مسری چې داګه د اودس خیالو ساتي د آداب رعایت او ساتي د سنن رعایت او ساتي د اوقات رعایت او ساتي د جمع رعایت او ساتي نو دا د مزنی غول شو مزنی غي ويوتون الزکات او بل دچه زکات ورګي نو چونکی صورت مکی دی او مکه کې د زکات حکم نه نو نفلی صدقات مراد دي یا بازو علما او دینه طهارت د شرک نه غستې ځکه زکات پاکول ته ویل کیږي ځان د شرک نه پاکي ځکه د زکات وجوب ورستو راغلي دي او که د زکات نه زکات هم مراد شي نو اس مشکله په کې ناراضي ځکه الته کې بیان شوی دی بیا ورستو ورکول او ترتیبونه هغه بیا مدینه کې راغلي دي وهم بالاخره هم یوکنون الله تعالی فرمای او هم او دی چی دی بالاخره په اخرت باندې یو قینونا یقین لري چې دا اخرت چې دا حق دی یقین دې پاګه باندې عقیده دې پاګه باندې چې دا اخرت هغه حق دی ودا صفات شو د محسنینو موز او زکات دعا او په اخرت باندې یقین لري دا غټ اډا قائد دی یو بدنی عبادت شو یو مالی عبادت شو بل اعتقادی عبادت شو یعنی اشاره شو دی خبره د جی محسنین خلق جی چې بدنی عمل مالی عمل او اعتقادی عمل اعتقادیات په گیم وی اعتقادیات عقیده هم صحیح وی مالیات او لین دین هم صحیح مالی حق مور گئی او دا غرانګي عقیده هم صحیح او بدنی عبادت هم کوي الله فرمای اولائک علی هدن من ربهم دغه کسان دغه صفاتون والا کسان علی هدن دی علی دی په هدایت باندې من ربهم د جانب طرف پلنا معنا دا شو الله جل جلال هو چې کوم خلق مس کوي زکات کوي زکات ورکیه کیده ساتي نو د الله د طرف دی ته هدایت ملاوي من ربهم کی اشاره دی طرف ته ده په هدایت باندې رواني په سیده باندې لار باندې رواني الله جل جلاله د ذات خلکو تربيت کوي او دا خاص د الله جل جلاله اولیاء دي نیکان خلک دي دنیوي اعتبار سره اوم د دې رب دې من ربهم د دې پالون کې د په نعمتونو سره تربيت کوي اخرت کې به هم تربيت کوي په نعمتونو سره د عذاب نه بچ کوي نو الله فرمای دی په هدایت دی د جانب د پالون کې خپل نه ددی پالون کې دی داغه د طرف په هدایت روان دی داغه توفیق ورسره دی واولایک ذا کسان هم المفلحون الله فرمای هم دی کامیاب دی کامل کامیاب دی ځکه د الله رضا ته حاصل ده دنیا کې مله نعمتونه ورکه تربیت یې کوي اخرت کې به هم کوي د الله د غسینه بار دی د الله د سزا نه بار دی پسې د لار باندې دی بس نه پوهیږم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام میم بس الله عالم دی په معنا دی حروف تلک آیات الكتاب الحکیم دغا یعنی دی صورت کې آیات الكتاب الحکیم آیاتونه د کتاب حکمت والا دی هدن هدایت دی لار خودن کی دی ورحمتن او صفف د رحمت دی للمحسنین د پار د نیکی کونکو عمل خیست کونکو الذین محسنین کسان دی یقیمون الصلاة چې برابرې مز لرا ویوتون الزکات ورکی زکات لرا وهم او دی چی دی بالآخرت آخرت باندی هم یوقنون هم یقین لری اولائی که دا صفتن والا کسان علا هدن دی عالی دی هدایت باندی هدایت دی پاس دی صحیح روان دی علاکی شرع علو تلن من ربهم ده جانب ده پالون کی خپلنا و اولائی که ده صفتن والا کسان هم المفلحون هم دی کامل کامیام دی دنیا و خیرت کی الحمد لله رب العالمین و العاقبۃ للمتقین و الصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین اللہ سے عضافیت و رات را نسیب کی اللہ خیر و برکت را نسیب کی دنیا خیرت رسولان و ستی اللہ را دشک اللہ را نسیب کی دنگلون و حقی اللہ متبان ہوگی یا اللہ کریم احضائم بحیدہت بر نسیب چلے یا اللہ احسان منتر نسیب کی چید اللہ عبادت انسان دا سے عبادت کی گوئے کہ اللہ بینی یا دا سے عبادت کی چیدت اللہ کوری یا اللہ پدی عمالو کی احسان را نسیب کی پموس کی احسان را نسیب کی اخلاص را نسیب کی زکات کی اخلاص یا اللہ عقائدو کی اخلاص یا اللہ دنیا کی کامیابی اخیرت کی کامیابی و فلاح را نسیب کی صلی اللہ تعالیٰ نخلی